कल्पांतरम कथयति। अथ क्या है कथा? अच्छा अच्छा अथ ज्ञान अथ ज्ञान तदभवत अथ ज्ञान तदभवत कृष्णं ब्रह्मेति चेन्मतम् अन्यानन्य प्रमेयत्वे तथा पिष्टं न सिद्ध्यति। अथ ब्रह्म ज्ञानात् कृष्णम् अभवत् तदभवत् तद् ब्रह्म ज्ञानात् कृष्णमभवत् अन्य अन्य प्रमेयत्वे तथापि इष्टं न सिद्ध्यति। इष्ट सिद्ध नहीं होगा अन्य अनन्य प्रमेय, प्रमेय अन्य हो अनन्य हो इष्ट सिद्ध नहीं होगा। अन्य ज्ञान से यदि ब्रह्म हुआ सर्व हुआ सूर्य तस्माद् अनन्यत् विदित्वा अनन्यता अभिन विदित्वा ब्रह्म पूर्णम अभवत्। अनन्य को जान करे ब्रह्म पूरा हो गया। अन्य अनन्यत्वा अन्यत्वा त्रिधापि अनन्यत् विदित्वा अनन्यत् पहला अनन्यत् दूसरा है अन्य अनन्यत् दोनों मिला हुआ तीसरा है अन्यत्वा तीन हुआ। पहला क्या है अनन्य द्वितीय हो गया अन्य अनन्यत अन्य च अनन्य च अन्य अनन्यत तृतीय हो गया अन्यत बात तीनों प्रकार त्रिधापी श्लोक है क्या अन्य अनन्य प्रमेयत्व अन्य अनन्य प्रमेयत्व कौन से अन्य और अनन्य दो हुआ और दोनों मिला देंगे तो एक तृतीय हो जाएगा। त्रिधापी न ब्रह्म से ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा। अन्य अनन्य प्रमेयते तथा इष्टम इष्ट ब्रह्म परिपूर्ण कृष्ण न सिद्ध्यति। अनन्यमेयत्वे कथम इष्टासिद्धि तीनों में प्रथम पक्ष है अनन्यमेय अभिन्न ब्रह्मे अपने स्वरूप को जाना इष्टासिद्धि इत्याशंका क्रिया क्रिया विरोध प्राप्नोति यद् अनन्यस्य मेयता श्रुत्यंतर विरोधश्च प्रत्येक दृष्टो प्रसज्यते। यदि अनन्य से मेयता क्रिया विरोध प्राप्नोति कर्तृकम् विरोध स्वयं ज्ञाता और स्वयं ज्ञेयम् अपने अभिनय यदि मेय होगा तो माता मेय एक हो जाएगी। और प्रतीच दृष्टो प्रत्येक दृष्टो श्रुत्यंतर विरुद्ध से प्रसर्जते प्रत्यात्मा तो ज्ञान का विषय नहीं अप्रमेय है तस्य दृष्टो श्रुत्यंतर विरुद्ध। टीका में एकस्याम क्रियायाम एकस्य कर्मत्व कर्तृत्व विरुद्ध एक ही ब्रह्म कर्म कर्ता विरुद्ध किंच ब्रह्म विषया पृथक दृष्टि से दृष्टा अन्य दृष्टि माने कि ब्रह्म विषया ब्रह्म विषय करने वाले तदा श्रुति विरुद्ध सत्य ज्ञान प्रज्ञान घनादि श्रुति विरुद्ध। तो ब्रह्म को विषय करने वाले अलग दृष्टि ब्रह्म तो स्वयं ज्ञान रूप है अब ब्रह्म को विषय करने वाले दूसरे ज्ञान मानेंगे तो विरुद्ध है। ब्रह्म अमेय ये श्रुति अलग है यह ब्रह्म को विषय करने वाले पृथक ज्ञान फिर क्या है ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म प्रज्ञान घन है ज्ञान है ब्रह्म है उसे अतिरिक्त मानेंगे तो विरुद्ध होता है श्रुत्यंतर विरोधश्च प्रत्ययदृष्टो प्रसज्यते। यद्वा ब्रह्मणो अन्य तद्दृष्टिच दृष्टिचेद अन्यत् ब्रह्मणो अन्य तद्दृष्टिचेद ब्रह्म से अन्य उसकी दृष्टि ज्ञान मानेंगे ब्रह्म और दृष्टि अन्यदेव तद्विदिता अथवा अविदिता इत्यादि न विरोध ये भी विरोध है। ब्राह्मण अन्य तदृष्टि ब्रह्म से भिन्न उसकी दृष्टि तो दृष्टि होता तो वो उसका दृष्टि अन्य यदि मानेंगे दृष्टि है अन्य देव तद्विदिताद इत्यादि ना वो ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म से अन्य तदृष्टि तो ब्राह्मण अन्य तदृष्टि तदृष्टि ज्ञान ब्रह्म से अन्य मानेंगे वो अन्य अन्य देव तद्विदिता तथा इत्यादि ना विरोध से आता। हाँ ब्रह्म स्वयं ज्ञान रूप है और ब्रह्म से भिन्न जितने विदित अविदित होते हैं किंतु ब्रह्म से भिन्न यदि ज्ञान एक मान लिया तो ब्रह्म से अन्य जो हो गया वो भी विदित अविदित से भिन्न हो गया द्वैतापति। जो दृष्टि है ज्ञान ज्ञान है ब्रह्म उससे अतिरिक्त विदित अथवा अविदित है किंतु ब्रह्म से भिन्न एक ज्ञान अलग मान लिया तो विदित अविदित से भिन्न ब्रह्म भी है और ज्ञान भी मानेंगे तो विरुद्ध है। अथवा प्रतीच स्वग्राह्य दृष्टिया दृष्टौ प्रतीच प्रत्यात्मा स्वग्राह्य दृष्टिया ब्रह्म के द्वारा ग्राह्य प्रकाश है सारी दृष्टि का प्रकाश है साक्षी ब्रह्म है। स्वग्राह्य दृष्टिया दृष्टौ ब्रह्म के द्वारा ग्राह्य जो दृष्टिवृत्ति ज्ञान है उसके द्वारा प्रत्यात्मा दृष्ट होगा न दृष्टि दृष्टारम पश्चिम दृष्टि के दृष्टा को नहीं दे सकते। तो दृष्टि के दृष्टा है प्रत्येक आत्मा वो यदि ग्राह दृष्टिया दृष्टि होगा तो इस श्रुति का विरुद्ध हुआ ब्रह्म स्वयं दृष्टि का दृष्टा न दृष्टि दृष्टा रहा दृष्टि का जो दृष्टा साक्षी है वो यदि प्रत्येक आत्मा दृष्टि वृत्ति ज्ञान के द्वारा दृष्ट हो जाएगा तो न दृष्टि दृष्टा इत्यादि वाक्यांतर विरुद्ध विभिन्न प्रकार वाक्य विरुद्ध यदि अनन्य मेय ब्रह्म को मानेगी। ब्रह्मणो अनन्य ब्रह्मत्वस्य ज्ञान साध्यति ब्रह्मेव तत्साध्यम सैद इति दोषांतरमः। ब्रह्मणो अनन्य ब्रह्मत्वस्य अभिन्न ब्रह्मणो अनन्य से ब्रह्मत्वस्य ज्ञान साध्य ज्ञान से साध्य ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्मत्व ब्रह्म तो ज्ञान साध्य होगा तो ब्रह्मेव तत्साध्यम सैद तो ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व ब्रह्मण अनन्य ब्रह्म तो ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म से भिन्न नहीं वो ज्ञान साध्य हो तो ब्रह्म ही ज्ञान साध्य हो जाएगा। इति दोषांतर महा तथा च ज्ञान साध्यत्वं ब्रह्मण संप्रसज्यते अन्यानन्य प्रमेयेपि दोषोयम् दुर्निवारणः। तथा च ब्रह्मणो ज्ञान साध्यं तु प्रसज्यते यदि ब्रह्म से अन्य अभिन्न होकर के ज्ञान साध्य मानेगी तो फिर ज्ञान साध्य हो तो अनित्य हो जाएगा। अन्य अनन्य प्रमेय भी अयम दोष दुर्निवारण वही दोष रहेगा क्योंकि अनन्य पक्ष में दो दोष है अन्य अनन्य मानेंगे तो उसमें तो अनन्य पक्ष रहा ही तो वही दोष रहेगा ही और दुर्निवारण। क्रिया विरोध श्रुति विरोधवत श्रुति विरोध और क्रिया विरोध भी है प्रमाण दोनों विरोध है। अनन्यमेयत्व पक्ष उक्त दोषेण द्वितीय निरसति अनन्यमेयत्व पक्ष में जो दोष द्वितीय में भी क्योंकि उसमें अनन्य आया अन्य अनन्य प्रमेय भी अयम दोष दुर्निवारण। अत्रापि अनन्यत्व से सत्वा द्वितीयर्थ अन्य अनन्यमेय मानेंगे तो अनन्य पक्ष है ही इसे अनन्यत्व पक्ष में जो दोष वही दोष द्वितीय में रहेगा। भेदांश न अविरोध से तो पूर्व पीछे कहता है भेदांश भी तो है अविरोध हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है अभेदांश पूर्व पीछे तो नहीं अभी तो पूर्व पीछे चल रहा है सिद्धांत सुनना ही हुआ हाँ एकदशी चल रहा है एकदशी का पूर्व पीछे खंडन करता है इसलिए भेदांश न विरोध से एकदशी कहेगा पूर्व पीछे का तो अभेदांश आदि विरोध से आदि अभेदांश से विरोध हो जाएगा। और तृतीय पीछे क्या रहा अन्य तृतीय मनोते विद्वा बुद्ध्वा था अन्य तदभवत तदन्यत किम बुद्ध्यत तदप्यन्यत् पुरा ज्ञासी धनवस्था प्रसज्यते। अथ अन्यत बुद्ध्वा अन्यत तदभवत्, अन्य को जान करके ब्रह्म संकृष्ण हो गया। अथ अन्यत बुद्ध्वा तदभवत्, तद अन्यत किम अबुद्ध्यत, जो अन्य को जान करके ये सब होता है, तद अन्यत जिसको जान करके ब्रह्म संपूर्ण हो गया, तद अन्यत किम अबुद्ध्यत, जिस अन्य को जान करके ब्रह्म सर्वात्मक हुआ वो अन्यत किसको जानकर सर्व हुआ था, तद अन्यत किम अबुद्ध्यत, जिसको जाना था तदप्य अन्यत पूरा ज्ञासी थी, वो भी पहले अन्य को जाना था जान के हुआ था, वो भी अन्य किसको जानकर हुआ था, इसे अनवस्था प्रसज्य थे। यद अन्यत बुद्ध्वा ब्रह्म सर्वम अभवत, ब्रह्म अन्य को जान करके सर्व हुआ, किम अन्यत अबुद्ध्यत, वो अन्य किसको जान करके सर्व हुआ था, किसे वो अन्य को जानकर हुआ तो नहीं हुआ, वहाँ विकल्प करने के अन्यत अबुद्ध्यत किम अन्यत अबुद्ध्यत उत न सर्वत तद किम अन्यत बुद्ध तद किम अन्यत अबुद्ध्यत न, जो अन्य को जानकर के ब्रह्म सर्व हुआ वो अन्यत ब्रह्म, अन्य को जाना था या नहीं, अन्य को जानकर हुआ था नहीं, दो विकल्प किया। तद अन्यत किम अन्य किम अबुद्ध्यत, तद अन्य फिर किसको जानता, आद्य मनुद्य दृश्यते तदपि, यदि जानता था किस करके वो अन्य फिर किसको जाना ही था अनवस्था है। कल्पांतर के नहीं जानकर ऐसा हो गया था, ब्रह्म जिसको जानकर सर्व हुआ वो द्वितीय कुछ नहीं जानकर सर्वात्म यदि कहेंगे तो फिर ब्रह्म उसको जानने क्या जोड़ते, हमको भी जानने क्या जोड़ते। निर्निमित्तस्य निर्निमित्तस्य कृत्स्नत्वे प्यस्मदादे तथा न किम् पक्षपातश्रुतेर्नापि प्रामाण्यादुपपद्यते। निर्निमित्तस्य कृष्णत्वे, कृष्ण यदि ब्रह्म जिस अन्य को जान करके सर्व हुआ था, अन्य निर्निमित्त कृष्ण बिना कारण कृष्ण यदि हुआ, अस्मदादे तथा न किम, अस्मदाद में निर्निमित्त कृष्ण तो हो जाएगा, ज्ञान की क्या आवश्यकता। नापि श्रुते पक्ष प्रामाण्यात पक्षपात उपपद्यते, श्रुति प्रमाण है उसे पक्षपात नहीं होगा कि ब्रह्म जिसको जान कर सर्व हुआ वह बिना कारण सर्व था, और हमको सर्व होने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, इसे पक्षपात न होगा, श्रुति प्रमाण है। ज्ञानहीन से निर्निमित्त मतलब ज्ञानहीन, ब्रह्म जिसको जानकर पूरा सर्व हुआ था वह बिना कारण संपूर्ण था, वो यदि ब्रह्म का ज्ञेय संपूर्ण बिना कारण था निर्निमित्त ज्ञान के बिना, तो हम लोग को भी पूर्ण तो हो जाएगा ज्ञान के बिना, अस्मदापी समझ तथा चर्वत्र विद्याव्यर्थ भी विद्याव्यर्थ है। अस्मदतादेर ज्ञानादेव सर्वापति ब्रह्मण तद वेद्य सेवा स्वत इति श्रुति देव, अस्म हमको तो ज्ञान से सर्वापति, जो ब्रह्म अथवा ब्रह्म का जो वेद्य दो, ब्रह्म स्वत ही सर्वा सर्व अथवा ब्रह्म का जो वेद्य द्वितीय है वो यदि बिना ज्ञान सर्व हुआ स्वत, ब्रह्म तद्वेद्य सेवा स्वत इति श्रुतिरेव, तस्मा तत्सर्व अभवत इत्यादि वदति, इसे एक देश कहेगा इति आशंक्य से पूर्व पक्षी कहता है। पक्षपात श्रुते ना भी उपपद्यते, पक्षपात नहीं होगा, श्रुति तो प्रमाण सबके समान है, सबके प्रति सर्वान प्रति श्रुति प्रमाण शत्रुले तो आद, इसलिए जो ब्रह्म का वेद्य वो बिना जाने ब्रह्म हो ऐसा नहीं कर सकते। एतन किंचापि तद अवेदित इति पक्ष निरस्त, किंचापि तद अवेदित अवेद वो फिर किसको जाना, किसको जाना, यदि भी दूसरे को जाना फिर किसको जाना कह करके हो जाएगा अनवस्था। ब्रह्मण ब्रह्मत्व से क्रिया तो ज्ञानत्व साध्यत्व निरस्य, ब्रह्म में जो ब्रह्मत्व क्रिया से सा ज्ञान से साध्य ऐसा नहीं हो सकता है। यदि वह उभय संशयादिति पक्ष कहेंगे ज्ञान क्रिया दोनों को मान करके ब्रह्म तो होगा निरस्यति समुच्चय। समुच्चय निषेधश्च युक्तिभिर्वक्ष्यते स्फुटम् प्रधान गुणभावोपि विरोधानतयुर्भवेत्। समुच्चय निषेधश्च स्फुटम् वक्ष्यते निषेधश्च वक्ष्यते पहले भी संबंध करते कहा है। प्रधान गुण भाव भी तयोर ज्ञान क्रियोर न भवेत विरोधात्। गुण प्रधान भाव भी नहीं हो सकता है, दोनों का विरोध है। चकार संबंधुक्त समुच्चय निषेध समुच्चयार्थ चकार दिया समुच्चय निषेध से युक्तिर्भि वक्ष्यते। चौध्याय निषेधश्च समुच्चय का निषेध चकार कर्म से ये निषेध पहले भी हुआ है संबंध ग्रंथ में। चकार संबंधुक्त समुच्चय निषेध समय संबंध ग्रंथ में कहा गया जो समुच्चय निषेध संबंध ग्रंथ में क्या कहा गया समुच्चय निषेध संबंध ग्रंथ में कहा गया समुच्चय का निषेध क्रिया ज्ञान समुच्चय का निषेध क्या गया उसको समुच्चय करने के लिए चकार संबंधुक्त समुच्चय निषेध समुच्चयार्थ संबंध ग्रंथ उत यह समुच्चय ज्ञान क्रिय समुच्चय नहीं यह समुच्चय से निषेध संबंध ग्रंथ उत यह समुच्चय निषेध ज्ञान क्रिया के समुच्चय का निषेध संबंध ग्रंथ में कहा गया उसको भी मिलाने के लिए चौ दिया। समुच्चय निषेध आगे कहेंगे अरे पहले भी कहा कि क्या कहा गया समुच्चय का निषेध कहाँ कहा गया संबंध ग्रंथ उत कह उत संबंध ग्रंथ उत कह समुच्चय निषेध केन उत कहे संबंध ग्रंथ उत कह उत समुच्चय निषेध तस्य समुच्चय के लिए चकार वक्ष्यते ज्ञान के दोनों में वक्ष्यते भुज्य प्रक्रियायाम इति शेष भुज्य प्रक्रिया तीन तीन एक में आएगा भुजरा है नहीं उसमें कहेंगे समुच्चय का निषेध करेंगे। उक्त वक्षमान त्रिविध समुच्चय असंभवम बुद्धि सौक्रिया था सूचयति। अभी तो तीन प्रकार पहले कहा गुण प्रधान भी नहीं होगा सम प्रधान नहीं होगा और गुण प्रधान ज्ञान प्रधान कर्म गुण और क्रिया प्रधान ज्ञान गुण इसी प्रकार तीन प्रकार पहले कहा था। प्रधान गुण भावोपि न तैर्भवेद विरोधात् उपदघातम उपसंहरते अभी उपसंहार करते इत्यादि इत्यादि बहुदोषत्वाद् दुसंभाव्यं प्रमाणतः विद्यैवाप्नुमः कार्त्न्य मिथ्यादि यदुदीरितम् इत्यादि बहुदोषत्वाद् बहुदोषे प्रमाणतः विद्येव काष्ण्यम आपनमः इत्यादि यद उदीरितम तद दुसंभाव्यम इत्यादि बहुदोषत्वाद् विद्या काष्ण्यम आपनमः इत्यादि यद उदीरितम प्रमाणतः दुसंभाव्यम प्रमाण से दुसंभव है संभव नहीं। विद्या काष्ण्यम आपनमः ये जो पहले कहा है मनुष्य मन्यते विद्या से स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये तो प्रमाण विरोध है प्रमाण तो दुसंभाव्य बहुदोषत्वात् बैस इति शब्द न उक्त दोष प्रकार होती इत्यादि जो दोष कहा प्रेक्षितम कार्ष्ण्यम सद्वा असद्वा त्रिधा भी विद्यावैरत्यम जो कार्ष्ण्य प्राप्त करने को इष्ट है वो सते असते उभय करे विद्यावैरथम तच प्राप्तुर्भिन्नम अभिनवा जो कार्ष्ण्यम प्राप्त करने वाले से भिन्न अथवा अभिन्न भिन्न मानेंगे तो आद्य कार्ष्ण्य विरोध प्राप्त करने वाले से भिन्न होगा तो कृष्ण किस होगा भिन्न हो गया तो वस्तु परिचिन्न हो गया कर्षण नहीं हो सकता है। यदि अभिनय कहेंगे द्वितीय प्रेक्षायोग अपने से अभिनय तो प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी। तत्स वेद्यम अवेद्यम वा जो प्राप्तव्य है काष्ण्यम वह वेद्यम अवेद्यम वा आद्य जाड्यात यदि वेद्य होगा तो जड़ हो जाएगा अब्रह्म तो ब्रह्म नहीं होगा। द्वितीय तदशी अवेद्य होगा तो उसकी सिद्धि नहीं होगी। सब प्रकाशत्व से मान विषय तो अविषय तो अयुगा कहेंगे सब प्रकाश ब्रह्म सब प्रकाश है ये प्रमाण विषय है या नहीं। प्रमाण का विषय हो गया तो सब प्रकाश नहीं रहा। अब प्रमाण का विषय नहीं तो सब प्रकाश सत्व में क्या प्रमाण है इत्यादि शब्द तो दोष है। काष्ण्यम इत्यादि इत्यादि पद न मोहाद काष्ण्यम वस्तु तत्व काष्ण्यम कल्पनया मानादि भेद साच निर्वाच्य विद्या विजृंभितम इत्यादि गृहते ये सब भी दोष है। अब कहते मोहाद अकाश्यम काष्ण्यम आदिपद से मोह से अकाश्यम वस्तुत्व काष्ण्य कल्पनया मानादि भेद कल्पना से प्रमाण प्रमेय भेद हो जाएगा एक में और साच कल्पना अनिर्वाच्य अविद्या विजृंभिता इत्यादि जितने सब बहुत दोष है प्रमाणता असंभव है। मुमुक्षुणाम आक्षे गर्भम चौद्यमुक्त सिद्धांत सूचे ध्यान से सिद्धांत चौदह आक्षेप गर्भ चौदह प्रश्न हुआ आक्षेप जिसके गर्भ हो न कश्चित न कश्चिदपि दोषोत्र यथे तदुपपत्स्यते अन्यथा कल्प्यमानेस्मिन् नुक्त दोष परंपरा यथा कश्चित् दोषत्र न उपपत्स्यते अन्यथा अस्मिन् अन्यथा कल्पमान अस्मिन् उक्त दोष परंपरा न भवति आगे आगे इति वर्ण्यते के साथ क्रिया आगे होगा। तेईस यथा अध्याय क्या न कश्चिदपि दोषत्र यथा तदुपपश्यते अन्यथा कल्प्यमान अस्मिन् उक्त दोष परंपरा यथा तर न उपपश्यते यथा एतद् अन्य कश्चित् दोष अन्य कश्चित् दोषत्र यथा एतद् उपपश्यते दोष यथा एतद् उपपश्यते नहीं न कश्चित् अत्र दोष यथा न कश्चित् अपि दोष एतद् उपपद्यते अन्यथा कल्प्यमाने एतद् उपपद्यते अस्मिन् उक्त दोषपरा न भवति अध्याय करना पड़े देखें तेईस में अत्र इति विवर्तवादोक्ति अत्र यथा एतद् उपपश्यते विवर्तवाद में सब बन जाएगा न कश्चिदपि दोष अत्र विवर्तवाद में यथा ब्रह्मात्मज्ञानात् तत्र सर्वभाव मुख्य उपपत्ति तथा उपरिष्टाद वक्ष्यते यथा उपपश्यते तथा वक्ष्यते क्रिया अध्ययन करना ब्रह्मभाव से मुख्य ब्रह्मात्मज्ञान से सर्वभाव मुख्य हो जाएगा तथा वक्ष्यते यथा उपपश्यते तथा वक्ष्यते ये तथा वक्ष्यते की अध्ययन करना त निर्दोषत्व प्रतिज्ञा उचिता इति यथा यथा एतदुपपद्यते तथा वक्ष्यते परिणामवादे तो ज्ञानात् मोक्षासिद्ध्या दोष प्रभाव प्रत्येता अन्यथा कल्प्यमाने अस्मिन् हाँ अन्यथा कल्प्यमाने उत दोष परंपरा भवति हाँ ये तीन वाक्य हो गया अन्यथा कल्प्यमाने अस्मिन् उत दोष परंपरा परिणामवाद यदि माने तो दोष तो रहेगा न कश्चित् अपि दोष अत्र अनिर्वचनीय पक्ष में विवर्तवाद में अतः न कश्चित् अपि दोष यथा एतद् उपपश्यते तथा वक्ष्यते और अन्यथा कल्प्यमाने परिणामादि अस्मिन् दोषो परम्परा भवति। तो विवर्तवाद में कोई दोष नहीं है। एक वाक्य हो गया, न कश्चिदपि अत्र दोष, विवर्तवादे कोऽपि दोष नास्ति। द्वितीय वाक्य, यथा एतद् उपपत्स्यते तथा वक्ष्यते, आगे दिया ब्रह्मात्म ज्ञानात् सर्वभाव मुख्य उपपत्ति तथा उपरिष्टात् वक्ष्यते, यथा उपपत्ति तथा वक्ष्यते, दूसरा हो गया निर्दोषत्व प्रतिज्ञा उचिता, इसलिए यथा निर्दोषत्व ठीक, यथा उपपद्यते तथा वक्ष्यते। अब परिणाम बाद में ज्ञान से मुख्य सिद्ध नहीं होगा, दोष प्रवाह रहेगा, अन्यथा कल्पमाने अस्मिन् उत दोष परंपरा, अन्यथा परिणाम आदि कल्पना करते दोष परंपरा भवत्येव। पूर्वोत्तर संदर्भयोर अपनोरुक्त्यं वक्तुं वृत्तं कृतयति, पुनरुत्तने कहने के लिए वृत्त कहते एवं तावत्, जो पहले कहा एवं तावुत्पोद्घातो व्याख्यातोत्र समासतः भगवत पाद भाष्येस्मिन् नन्यदियोपि वर्ण्यते। एवं उपद्घात अत्र समासतः व्याख्यातः, जो उपद्घात पहले बना है सिद्धांत कहने के लिए संक्षेप से व्याख्यान किया गया। भगवत्पादभाष्ये अस्मिन् अन्य द्वयोपि वर्ण्यते, अस्मिन् भगवत्पादभाष्ये अन्य द्वयोपि, अन्य द्वयो मत कह करके कहा गया, ये भर्तृप्रपंच मत को कहा गया उपद्घात, अन्य द्वयोपि भगवत्पादे वर्ण्यते। अत्र इति अतीत ग्रंथोक्ति, अत्र समासतः व्याख्यात, अतीत ग्रंथ में ये उपद्घात संक्षेप से कहा गया। अत्र अस्मिन् भगवत्पाद भाष्ये स्थित्वा, भगवत्पाद भाष्ये स्थित्वा अन्यद्यपि वर्ण्यते, अन्यद्य मत का सिद्धांतस्य संग्रहिते द्रष्टव्यम्, सिद्धांत संग्रह कर संग्रह से कहा भर्तृप्रपंचे यथोपद्घात व्याख्यात तथा उच्यते स्वीकर्तव्यमित्याह। भर्तृप्रपंच यथा उपद्घात व्याख्यात, जैसे उपद्घात कहा तथा उच्यते स्वीकर्तुम, स्वीकर्तुम उच्यते, अन्य द्वयोपि वर्ण्यते भगवत्पादे में, कैसे कहा गया तदाहुर इत्यत्र तन्मतेन तत्शब्दार्थम आह। तदाहुर अन्य लोग कहते करे भाष्य में आया तदेतत्, तदेतत् ब्रह्म विद्याया आरंभे फलमुच्यते तत्प्रवृत्त्यंगता यही च तत्फलस्य प्रकीर्तनम्। तो ब्रह्म विद्या आरंभे तदेतत् फलमुच्यते तत्प्रवृत्त्यंगता यही च तत्फलस्य प्रकीर्तनम्। ब्रह्म विद्या के आरंभ में फल कहते हैं, फल किस लिए तत्प्रवृत्ति अंगता है, प्रवृत्ति का अंग है फल, फल का कीर्तन करते हैं उसमें प्रवृत्ति के लिए। ब्रह्म वाइदम इत्यादि ब्रह्म विद्या आरंभ, ब्रह्म वाइदम अगर आशी तद आत्मा ने अवैध ब्रह्म विद्या का आरंभ, तस्मिन् कार्ये मोक्षाख्यम एतत् फलम तदेतत् तदितनेन परामर्शम, तदेतत् ब्रह्म विद्या आरंभे फलम मुख्याख्य फल, तदेतत् मुख्याख्य एतत् फलम तद अनेन तद एतत् परामर्श किया। विद्या फल उक्तेर अकिंचित करत्वात् तत् कथन तत्सदन तदुक्ति, विद्या फल कथन करना क्या प्रयोजन, कोई जरूरत नहीं, तत्सदेश को क्यों लेना, तत्रा तत्प्रवृत्ति अंगताई, विद्या फल पहले कहते किस लिए, विद्या में प्रवृत्ति का अंग है, फल कौन से प्रवृत्ति होगी। विद्या फलौ तो तदिच्छया विषय विमुख विद्यायां प्रवर्तेत अत तस्यां प्रवृत्ति अंगतया आदौ फलौति लिखता, विद्या का फल कथन करने से फल की इच्छा होगी, तदिच्छया विषय विमुख अधिकारी विद्या फल प्राप्त करने की इच्छा करेगा तो विषय विमुख होगा, विद्या में प्रवृत्त होगा, अतः तस्याम प्रवृत्ति अंगतया तस्याम विद्यायाम प्रवृत्ति का अंग है फल कथन आदो फलौतिरिक्ता फलौतेर उपाय प्रवृत्ति उपयोगितम अन्यत्रापि प्रसिद्धमिति वक्तुं चषद फल कथन फल के उपाय में प्रवृत्ति के उपयोगी है। फल कथन करेंगे इसी कर्म करने से फल होगा तो फल कथन करने से तो उसके उपाय प्रवृत्ति होगी उपाय करेंगे तो फल मिलेगा कर्म होगा अन्यथा प्रसिद्ध करने के च शब्द दिया 25 में तत्प्रवृत्ति अंगता है च तत्फल स्वीकृत अंगता प्रसिद्ध भी ऐसा तदुक्ते तदंगते भी तत्शब्द न फलम दुर्वचन फल कथन प्रवृत्ति का अंग है क्यों तत्शब्द से फल कैसे कथन करेंगे संकत है वक्षमाण उपद्घातो ब्रह्म विद्या ततः परम तथोप्यूर्धम फल उक्तिश्चेत तत्शब्देन उच्यते कथम तदाहुर यद ब्रह्म विद्या सर्व भविष्यन्तो मनुष्य मन्यते इसे जो आया इसमें वक्षमाण उपद्घात पहले उपद्घात तत् पर ब्रह्म विद्या आत्मा ने अभे तत् ब्रह्म पहले तो हो गया कैसे अगे ब्रह्म वैदम अग्र आसीत कहेंगे तद आत्मा ने अभे तो हम ब्रह्मास्मिति तत् सर्वमभवत तो ब्रह्म विद्या पहले तद आत्मा ने अभे हम ब्रह्मास्मि विद्या कहेंगे पहले वक्षमाण कहेंगे ब्रह्मवैदम अगर आसीत कहेंगे उसके बाद तद आत्मान अभेद ब्रह्म विद्या उसके बाद फल कहेंगे तद तथा तस्मात सर्वम अभवत ये कहेंगे तत् ब्रह्म विद्या ततः परम उसके बाद हाँ वक्षमाण उपद्घात ब्रह्म विद्या ततः परम उसके बाद ब्रह्म विद्या तत्वपि अर्धम फल उत्तिश्चेत उसके बाद फल कथन तस्मात सर्वम अभवत फल अंत में कहेंगे तत्शब्द ने उच्चति कथम वो फल जो कथन है तत्शब्द से कैसे कहेंगे उपोद्घात आएगा ब्रह्म विद्या उसके बाद फल है ठीक है मैं तत्शब्दात ऊर्ध्वम उपोद्घात तदे तदाहुर तदाहुर ब्रह्म विद्या सर्व भविष्य का तत्शब्द आया उसके आगे आएगा उपोद्घात ब्रह्म वैदम अग्र आसी थी ऊर्ध्वम उपोद्घात यद ब्रह्म विद्या इत्यादि न वक्षते उपोद्घात हो गया यद ब्रह्म विद्या यहाँ से शुरू हो जाएगा तद आहुर तत्पदाया तद आहु आहु का क्या किम आहु यद ब्रह्म विद्या सर्व भविष्यन्तो मनुष्य मन्यते किम तद ब्रह्म अभेद अस्मा तत्सर्व इत्यादि है तो तत्शब्द से लेना तद तद आहु तद आहु ये उपोद्घात हुआ तद आहु के आगे उपोद्घात है यद ब्रह्म विद्या क्या दिया तत्शब्दात ऊर्ध्वम उपोद्घात तत्शब्द के आगे उपोद्घात आहु ब्रह्म विद्या इत्यादि यद ब्रह्म अविद्या इत्यादि ना वक्षते यद ब्रह्म अविद्या आगे कहेंगे अविद्या ब्रह्म बतासीति तद ब्रह्म तस्मात् परत तद आत्मान अभेद ब्रह्म वैदमग्र आसीति आगे तद आत्मान अभेद ये ब्रह्म विद्या कहेगी यदि ब्रह्म विद्या के फल क्या है तथोपि ऊर्धम तस्मात् सर्वम अभवत फल कथन आगे कहेंगे ब्रह्म विद्या के फल पहले उपोद्घात फिर ब्रह्म विद्या उसके बाद फल तदेवं व्यवहितम चेत फल तो बहुत व्यवहित हो गया न तत्शब्द अर्हति तो तत्शब्द से फल का कथन नहीं होगा तस्य सन्निहित वाला अवलंबित तो फल सन्निहित का अवलंबन करना तद कैसे उसका ग्रहण करेंगे फल का फल कथन प्रवृत्ति के लिए कैसे होगा भर्तृप्रपंच अनुसारी परिहरती अब इसका परिहार भर्तृप्रपंच अनुसारी करता है अनंतरेण अनंतरेण संबंध सामर्थ्य सत्यमानतः दवीयसाभि संबंध तच्छब्दस्य उच्यते कुतः Yeah. अनंतरेण संबंध सामर्थ्य सति दव्यसा अभिसंबंध तत्शब्दस्य अमानत कुत उच्यते। अनंतरेण संबंध सामर्थ्य सति अनंतर के साथ संबंध सामर्थ्य है अमानत बिना प्रमाण दव्यसा अभिसंबंध तत्शब्दस्य कुत उच्यते। तत्शब्द का संबंध फल के साथ क्यों कहते दूर के साथ अनंतर के साथ संबंध का सामर्थ्य है बिना प्रमाण क्यों कहते हैं ये भर्तृपंच वाले कहते हैं। न हास्यते अनंतर उक्त विद्या फलेन तत्शब्द से संबंध सामर्थ्य सति न हास्य प्रियम प्रमाविकम भवति आत्मा प्रियम उपासते न हास्य प्रियम प्रमाविकम होते पहले कहा था तो अनंतर पूर्व अनंतर भी कहा विद्या फल से फलेन तत्शब्द संबंध तद आहु कहकर विद्या फल पहले कहा गया उसका संबंध हो जाएगा आत्मान प्रेम उपासित आया यह स यह आत्मान प्रेम उपासित नहास्य प्रेम प्रमायुकम भवति पहले कहा फल बता दिया वो जो फल है रहस्य अनंतर उक्त विद्या फल उसके साथ तद आहु तत्शब्द का संबंध हो जाएगा। विप्रकृष्ट सर्वभावेन न संबंध तस्मात सर्वम अभवत जो फल आगे कहेंगे दूर में आने वाला उसके साथ संबंध नहीं होगा माना अभावत अप्रमाण तो बिना प्रमाण अमानत तस्मा तस्य फलवाचिना वाचिता तस्मा तस्य फलवाचिता युक्ता तस्य फलवाचिता युक्ता युक्ता तो फलवाचिता अंत पूरा फलवाचिता युक्ता तस्मात तस्य फलवाचिता युक्ता तत्शब्दस्य फलवाचे फलवाचक कौन सा फल पूर्व तक कहना पड़ेगा है प्रमायुक अनुभूति जो आत्मा के पे उपासना थे तो उसका प्रिय नष्ट नहीं होता है यही फल है। अतः प्रकृति विद्या फले चौद्यम उद्भावन आहुरित से अपेक्षित माह विद्या फल पहला आ गया है उसे तदाहु ब्रह्म आहु तदाहु ये आक्षेप हुआ जो प्रमायुक अनुभूति थी फल कथन कर दिया प्रकरण है तत्थे उसका लेना फिर आहु यद ब्रह्म विद्या सर्व भविष्यत इसका अर्थ करते तत्पश्य प्रकृत फल हो दिया हो गया तो आहु इत्यस्य अपेक्षित कहते द्वैतैकत्वात्मक साक्षात ब्रह्म विद्योदयात् पुरा समाप्य तत्फलं कृत्स्नं जात कौतूहलः परे आहुरेवं द्विजः केचिद् विरतः पूर्वभूमितः संभाव्यते ब्रह्मविद्भिर् यत्तदर्थ ब्रुवोत्सवः ब्रह्म विद्या उदयात पुरा साक्षात ब्रह्म विद्या उदयात पुरा द्वैतैकत्वात्मकम् समाप्य तत्फलम कृष्णम परे जात कुतूहला आहु द्वैतैकात्मकम् साक्षात ब्रह्म विद्या उदयात पुरा तत्फलम समाप्य द्वैतैकात्मबद्ध ब्रह्म विद्या उदयात पुरा द्वैत के आत्मा तो ब्रह्म था उसका समापन करने के बाद तत्फलम कृष्णम जात कौतूहला परे जात कौतूहल ऐसा ते परे आहु अन्य लोग कहते हैं एवं द्विजा केचित पूर्वभूमित विरक्ता संभाव्यते। अब कृष्ण में कृष्णम जात को कृष्णम कर्म पद कृष्ण नहीं परे आहु कहते हैं उनमें वर कौतूहल हुआ जानने के लिए वो संपूर्ण को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण क्या है कौतूहला परे आहु एवं आह द्विजा केचित कैसे कहते हैं द्वैत एकतात्म ब्रह्म है पूर्वभूमि तो विरता संभाव्य थे उसमें कुछ द्विज पूर्व में विरत संभव है। तो ब्रह्मविद यत तदर्थ भूस, यत ब्रह्मविद भी तदर्थ भूस, ब्रह्म तदर्थ प्राप्त बोधन करना चाहते हैं। संभाव्यते कौन ब्रह्म विद्या सर्व भविष्यंत मनुष्य मान्यते, उसमें कुतूहल होकर के कुछ लोग जानना चाहते हैं। ज्ञान के पहले द्वैत के आत्मा कहे, उसका फल कह दिया आत्मानिव प्रेम उपासित, स आत्मानिव प्रेम उपासित न हास्य प्रेम प्रमायक होती, ये फल हो गया पूरा हो गया, द्वैत के आत्मा है। और जो आगे कहा कृष्ण फल धन्य बता दिया, तत्मा तत्सर्वम अभवत आत्मानिव अभेद, आगे जो आएगा उसमें कौतूहल होकर के अन्य लोग कहते हैं पूर्व भूमि से विरक्त होकर के ब्रह्म विद्वी तदर्थ भूसव जानना चाहते मनुष्य मन्यते, वो क्या जाना करके ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अपरोक्षत्वेन एकरसार्थ ज्ञानोत्पत्ति पूर्व, अपरोक्षत्वेन एकरसार्थ ज्ञान की उत्पत्ति के पहले पहले नाना रस ब्रह्म द्वैत के तो आत्मा का ब्रह्म था। सौत्रम पदम हिरण्यगर्भ पद है, कर्म ज्ञान फलम कर्म उपासना का फल। कृष्णमपि वर्तमान देह भावना प्रकर्षाद अनुभूय, तो फिर वहाँ के साथ संबंध हो जाए तत्फलम कृष्णम समाप्य। हाँ ये द्वैत एकात्म तत्म ब्रह्म ब्रह्म विद्या उदयात पुरा साक्षात तत्फलम कृष्णम समाप्य, तत्फलम कृष्ण योग्य ही संपूर्ण कौन हिरण्यगर्भ पद उस फल को सब प्राप्त करने के बाद परे जात कौतूहला आहो। तो टीका में कृष्ण वर्तमान देह भावना प्रकर्षाद अनुभव, वर्तमान देह कर दिया सौत्र पद को भगवान दे अनुभव, तस्माद उत्कृष्ट तस्मिन विद्या फले, उसमें उत्कृष्ट विद्या फल में अभी सद कैवल्य श्रद्धालु वह श्रद्धालु पूर्वभूमित विरक्ता पूर्व सूत्र पदार्थ विरक्त विरत होकर के वक्षमाणात वक्षमाणात इत्याहुरी वक्षमाणात इत्याहु वक्षमाणात हाँ कहाँ है हाँ अवक्षमाण सूत्र पदार्थ जो वक्षमाणात हाँ टीका में आया हाँ ठीक है ठीक सूत्र पदार्थ सूत्र पदार्थ विरता इत्या हो। उत्कृष्टवाची पर शब्द विद्या फल विषय परे पर, पूरा परे कुतूहला पर शब्द उत्कृष्टवाचक है विद्या फल में जात कुतूहला परे जात कुतूहला केचि द्विजा इति मनुष्याणाम सहस्यति न्याय देते इति केचित द्विजा कौन से मनुष्यान सहस्य तो कथित इतने देखा है तथा भी द्विज ग्रहण है न त्रैवर्णी का नाम एवं वेद द्वारा विद्याधिकार सूचयती ऐसे भी द्विज कहते हैं द्विज त्रिवर्ण कहते हैं हाँ पूर्वाधि न हुए ना पूर्व बराबर व्यवस्था में संज्ञा विकल्प है पर अपर दो न पूरा परावर पर अवर पूरा परावर अपर नहीं उसमें पर और अवर पूरा परावर दक्षिण उत्तर सम विद्या फले कुतूहली नाम अपि विद्येच्छा भावे जात कौतूहला परे और कुछ परे है क्या पर हुई तो सूत्र पदार्थ विरता सूत्र पद से विरत है वक्षमाणाद इति आहुति वक्षमाणाद सूत्र पदार्थ विरता इसे कहते हैं। उत्कृष्टवाची पर शब्द विद्याफल विषय विद्याफल के चित कैचित यह हो गया द्विज ग्रहण त्रैवर्णी के नाम है वेद द्वारा विद्याधिकार विद्या फले कुतूहली नाम अपनी विद्या इच्छा भावे कुतूहल वैफल्य विद्या फले में कौतूहल होने पर भी इच्छा नहीं होगा कुतूहल क्या प्रयोजन इसके संभाव्यते इच्छा की संभावना है। यदा ऐक्यम ब्रह्म विधि संभाव्यते ब्रह्म विधि ऐक्य संभाव्य तस्मिन् बुभुत्सव तत्फले भी कुतूहलेन चोदयन्ति। तो ब्रह्म बुभुत्सव बुद्धुमिच्छा बुभुत्सव तत्फले भी कुतूहलेन कुतूहल होकर पूछते हैं, क्योंकि बुभुत्सा होने पर तस्मिन् बुभुत्सव ब्रह्म संभव है ऐक्य तो बुभुत्सा होगी, बुभुत्सा होने पर फल में कुतूहल होगा। द्वैतैकत्व ज्ञानादेव सर्वभाव मुख्य लाभात् ब्रह्मविद्या वैर्थ्याद् ऐक्यभूत्सौत्सार्यताम इति आशंका हो। द्वैतैकत्व ज्ञान पहले था उसे सर्वभाव मुख्य हो सकता है, ब्रह्मविद्या वैर्थ है। ऐक्य और भूसा ब्रह्म में ऐक्य हम सुना और भूसा उसे छोड़ो इति आशंका द्वैत। द्वैतैकत्व धिया नैव पूर्व या छुट गया क्या है तिष्ठिक है द्वैतैकत्व धिया नैव पूर्व या फल्गु कार्य संभाव्यते सर्वभूतिर् यतसा ब्रह्म विद्यया। यतः पूर्वया फल्गु कार्यया द्वैतैकत्व धिया सर्वभूतिर् न संभाव्यते नैव संभाव्यते सा ब्रह्मविद्या ब्रह्मविद्या संभाव्यते। द्वैतैकत्व धिया पूर्वया फल्गु कार्यया जिसका कार्य व्यर्थ है तया सर्वभूतिर् नैव संभाव्यते सब भूत ऐसा संभव नहीं यतः न संभाव्यते सा ब्रह्मविद्या संभाव्यते सर्वभूति तीस में ब्रह्म विद्या अपेक्षा प्राग प्रभुतत्व पूर्वत्व पूर्व या पूर्वा पूर्व के ब्रह्म विद्या के पहले फल्गु कार्य या फल्गु व्यर्थ संसारांतस्त अत्यल्प फल या संसार अंतस्थ अत्यल्प अत्यल्पम फलम यस्या द्वैतैकत्व विद्या उपास्थिरी संसार फला उपासन तो संसार फल न तद्वस्ती संसार ध्वस्ती न फलयति तत्कर्तु न्याय विरोधात जो कर्तु संकल्प तत्फल प्राप्त करता है। सर्वभाव मुक्तिर ब्रह्म विद्या एव इति युक्ता तद्भूषा सर्वभाव सर्वभाव से मुक्ति ब्रह्म विद्या एव तद्भूषा तो यत सा ब्रह्म विद्या संभव भूभूषा भी होगी। तथापि न तथाविधम ज्ञानमति यह सर्वभाव फलयति ऐसे ज्ञान ही सर्वभाव फल दे तत्र द्वैतैकत्व द्वैतैकत्वमतिर्यद्वत् स्वानुरूपफलाप्ते अलम सर्वमतिस्तद्वत् सर्वभावफलाप्ते। यद्वत द्वैतैकत्वमतिर स्वानुरूप फलाप्तये अलम द्वैतैकत्वमतिर यद्वत द्वैतैकत्वमतिर स्वानुरूप फलाप्तये अलम समर्थम तद्वत सर्वभाव फलाप्तये सर्वमति अलम सर्वमति ही सर्वभाव फलाप्तये समर्थ समर्था सर्वमति ही पुनः प्रत्येक ब्रह्म बुद्धि सर्वमति का अर्थ सर्वहमस्मि पुनः ब्रह्म प्रत्ययमेव सूत्रोपास्त्या तत्कृतु न्यायन सूत्राप्तिवत सूत्रोपासन सूत्राप्ति ब्रह्मध्या ब्रह्म प्रतियुता तदाहुरीति व्याख्या तदाहु ब्रह्म विद्या किमाहु इति अपेक्षायां यद मनुष्य मन्यते इत्यादि वाचस्ते ब्रह्म बुद्ध्या भविष्यामः कृष्ण ब्रह्मेति तद्विदः यन्मन्यन्ते अथ तद्ब्रह्म किमवेदिति पृच्छते। ब्रह्म बुद्ध्या कृष्णं भविष्यामः, ब्रह्म कृष्णं ब्रह्म भविष्यामः इति तद्विदः यन्मन्यते अतः तद् ब्रह्म किम् अभेद् इति पृच्छते। ब्रह्म क्या जाना, तद्विदः ब्रह्मविदः मानते, अथ शब्द तत्रार्थे, अथ तद् ब्रह्म, अथ मत तत्र ब्रह्म किम् अभेद् तत् अथ शब्द तत्रार्थमेव। यस्य ब्रह्मणो ज्ञानात् मनुष्य सर्वभाव अपना, जिस ब्रह्म के ज्ञान से सर्वभाव को प्राप्त हो जाते ब्रह्म, तद् ब्रह्म किम् अभेद् किम् बान, ब्रह्म किसको जाना तो नहीं जाने के हो गया इति पृच्छते शिष्य गुरु पृच्छते। पृच्छमाण निर्णय तुम परामर्श निर्णय कर परामर्श किम अभेद किम अभेद प्रश्न सकिन सैत् कर्तृकर्मणो विद्याया पृच्छते कर्ता कर्म वेह विवक्षित। किम अभेद स किम अभेद, किम अभेद में यह प्रश्न है, स किम कर्तृकर्मण हो स्यात् कर्ता कर्म विषय प्रश्न, किम अभेद कह अभेद था किम अभेद जानने वाला कौन हो किसको जाना है, दोनों प्रकार आओ ब्रह्म क्या है, स्वयं ब्रह्म है या दूसरा है, स्वयं ब्रह्म है तो फिर स्वयं ब्रह्म तो है ही, उसको जान करके ब्रह्म होना क्या जरूरत है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए विद्या कर्ता पृच्छते कर्म बाह्य विवक्षितम, विद्या का कर्ता कौन है अथवा कर्म क्या है, दोनों प्रकार प्रश्न है। विद्या किं कर्ता पृच्छते किं बाह्य प्रश्न कर्म विवक्षितम इति परामर्श विषय देती विद्या। पूर्ववादी कर्तरि प्रश्न दोषमाह, और कर्ता में प्रश्न मानेंगे तो दोष पूर्व विषय कहता है। ओ